Murmuri. Comencem un nou murmuri. Una setmana més obrim de bat a bat la porta del nostre menjador per compartir amb vosaltres una sessió musical que us portem Carlos Secano des de la producció, Marc Auger al control tècnic i Patricia Palomino des dels micròfons. Avui en principi teníem preparat per vosaltres un programa com així com molt roquer i amb molta energia, però a mesura que passaven les hores de preparació s'ha anat convertint en una selecció de cançons menys immediates però més directes, d'aquelles cançons que et miren directament als ulls, així que esperem que no aparteu la mirada. La primera d'aquestes cançons ens la porta el grup Maps and Atlases i es titula Solid Ground. Suposo que de tant en tant és important tocar una mica de peus a terra. Well, I slept on the solid ground near your house, and it felt just like a barbell wrapped in a shirt. When I slept on the solid ground near your house, I could feel its weary muscles under the dirt. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Sempre m'ha agradat reivindicar especialment les lletres de les cançons, el seu contingut doncs, que va més enllà de la forma. I un dels lletristes que més m'ha cridat l'atenció en els últims anys és David Caravent. No sé si sóc jo, que sento una debilitat especial pels Mishima, però penso que una de les grans coses d'aquest grup de Barcelona que ara està tot arreu presentant el seu nou disc Ordre i Aventura doncs és precisament la seva capacitat per explicar històries i sobretot sentiments. Perquè un dels seus forts és fer cançons d'amor sense caure en una dolçó d'aquella doncs, que embafa. I en aquest sentit trobo que el tema titulat Com abans és una de les cançons més ressenyables d'aquest nou disc, així que us deixo escoltant aquesta cançó d'amor per fer ballar les hormones de tots plegats. Pensem que era Barcelona, que no era la ciutat del Sant. Si algú ens deia adéu i escopia amb l'ola, ens creiem molt més importants. Hauríem de deixar la feina i que endemà ens feien volar els colors. Quan pujàvem per les rambles perquè ja n'estàvem fins als collons. I encara estic tan enamorat. Estic tan enamorat de tu com abans. Si de dilluns no hi havia aquesta, primer dia gris, passes per un mal tràngol entre dependències i pensions. I si tornéssim una estona, aquesta nit l'estrella torna al firmament. Estic tan, estic tan, estic tan enamorat. Estic tan, estic tan enamorat de tu com abans. Estic tan, estic tan, estic tan enamorat. Estic tan, estic tan enamorat de tu. I ara us demano que prepareu les oïdes per escoltar un dels temes de l'últim disc del Xiu Xiu, perquè la seva música sempre és complicada de país. Sembla que sempre hem de fer un petit esforç extra. I si amb Xiu parlàvem d'emocions i d'amor, doncs bé, crec que d'alguna manera seguim en aquesta línia, perquè la cançó que ara us portem és una peça emotiva i alhora freda, amb força aparell electrònic, però amb un missatge molt dur que ens resumeix amb el títol Dear God, I Hate Myself, un tema que gairebé podríem interpretar com una confessió. Despair will hold a place in my heart, a bigger one than you do, do, do. And I will always be nicer to the cat than I am to you, you, you. Dear God, I hate myself. Dear God, I hate myself. And I will never feel no more. Don't ask me if this line is about you. What do there tonight, tonight? Why do they go there away, away? Why do they live there tonight, tonight? Why do they live at all? i és un fet que The Boxer va consagrar The National com una de les bandes favorites de l'escena independent, raó per la qual hi ha grans expectatives pel nou disc del grup que es titularà Hyde Violet i es publicarà l'11 de maig. Un disc que ens arriba amb una portada que sembla ben bé un exercici d'escriptura automàtica, tot i que no crec que l'automatisme o l'espontaneïtat sigui la base compositiva d'aquest grup. Afraid of Everyone és una de les seves noves cançons. Then I'm radio on, then I'm television. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. Lay the young blue body with the old red body. I'm afraid of everyone, I'm afraid of everyone. With my kid on my shoulders, I try not to hurt anybody I like, but I don't have the drugs to sort. I don't have the drugs to sort it out, sort it out. Hem de dir que alguns fans de Los Poncetes els ha decebut una mica aquest so depurat i professional del segon disc, potser perquè la proposta sonora que ens presentaven en el seu àlbum de debut et feia sentir una mica com que havies descobert un petit tresor friqui amagat. En el seu LP2 han perdut, doncs, en certa manera, aquesta frasca inicial, com també han perdut l'impacte en el seu directe, perquè ja tothom sap que la cantant no es mou i es manté així com hieràtica durant tota l'actuació, com si fos una estàtua. I bé, tot plegat era el punt fort d'aquest grup madrileny i ara simplement no ens sorprenen de la mateixa manera. Però potser la qüestió és que els hauríem de començar a mirar amb uns altres ulls i començar-nos a fixar amb els seus temes menys anecdòtics i més foscos. Us convidem a que ho proveu amb Por el Vicio. Pásame por escrito las coordenadas del pasillo con el pedo que llevo. Me harán un buen servicio. No me tengas en cuenta las veces que vomito. Lo hago todo por la causa más noble que se haya visto. Lo hago todo por el vicio. Lo hago todo por el vicio. Si hago algún estropicio, lo hago por el vicio, lo hago por el vicio. Necesito, así es como está escrito, así es como se ha dicho. No importa el momento, da lo mismo el sitio. Vislumbro el objetivo por el orificio. Lo hago todo por el vicio. Lo hago todo por el vicio. Mi verdadero vicio, estarlo todo por el vicio.